Yanmaktan usanmaz am Mevlam, yanmaktan usanmaz am Mevlam. Pervanemi yen bilmem ah, pervanemi yen bilmem ah. Hiç sonunu saymaz am Mevlam, hiç sonunu saymaz am Mevlam. Divanemiyem bilmem ah, divanemiyem bilmem Dilhane harab oldu Mevlam, dilhane harab oldu Mevlam. Yıkıldı turab oldu ah, yıkıldı turab oldu ah. Her cani bir bab oldu Mevlam, her cani bir bab oldu Mevlam. Viranemiyem bilmem ah, bilmem ah. Sen tecelli eyle ya Rab, nuru İslam sönmesin. Halkada im sen zahir ol, nur Kur'an sönmesin. Barigâh-ı kudretinden biz necat ummaktayız. Fetahna nur, sırr bir an sönmesin. Yetiş ya Rahim Allah, biz çaresizlerin imdadına aman ya. Kalbi İslam yandı artık, ey Hüdayı Zülcelal, ismi hürmetine verme İslam'a zeval, medet ya Erhamer Rahimin, aman ya Rabbel Alemin.